Iramba mutaro kubanda babantu Nisatalachiwa Nena ewa tuletela Ukuti turefwa Yeshi kufeshonse Nefila mbafesu Tina ifyamu ya ya ya Ukuti turefwa Yeshi kufeshonse Nefila mbafesu Tina ifyamu ya ya Matata Mwenye tereza kabumba Kiseni wangu tata Mukumu nefiramba Wewe mtu wa pele Mwa Mwenye tereza kabumba Kiseni wangu tata Mukumu nefiramba Tira koyu tata Ina enanga we Ese asunge kwa banda Chachira Barashi tomweo Ganashi tira koyu tata Ina enanga we Ese asunge kwa banda Uranda kulimayo Kushala feka Tine Unupata kwete Nave kwa nangula mako Chachira Barashi tomweo Ganashi tila koyu tata Ina Enanga we Ese hasunge kwa banda Webada Barashi tomweo Ganashi tila koyu tata Ina Enanga we Asunge kwa Umunu kumwa ikada mwe Batata Takwa metiramba na kadia Batata Mwetatareza kabumba Izeni wangu tata Ye mukumule filamba Yeah.